με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο. Τα ακούγαμε όλα αυτά και θυμηθήκαμε παλιές καλές δηλώσεις. Σήμερα η αποτυχία των μνημονίων δεν μπορεί να κρυφτεί, ούτε να εξοραϊστεί με διάφορα φθηνά επικοινωνιακά κόλπα, σαν αυτό του κυρίου Στουρνάρα που αποκάλυψε προχθές ότι η πραγματική ανεργία δεν είναι στο 30%, αλλά είναι 14%, και επομένως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη χώρα. Ή σαν τις διαβεβαιώσεις του στη Βουλή ότι το χρέος είναι βιώσιμο αρκεί να το πιστέψουμε. Διαβεβαιώσεις που όσο και αν φαίνονται αστείες, μας γεμίζουν με ανησυχία. Διότι δύο τεινά μπορεί να συμβαίνουν. Ή ο άνθρωπος είναι άσχετος και ανίκανος, ή το χειρότερο, ο άνθρωπος δεν είναι ανίκανος, αλλά είναι φερέφωνο. Χαίρεται που του δίνει συγχαρητήρια ο κύριος Σόιμπλε και δηλώνει πως τον θαυμάζει. Αυτό το τελευταίο το είχε κάνει όντως. Έλεγε ότι είναι πολύ ικανοποιημένο όταν τον συγχαίρει ο Σόιμπλε και είναι πολύ δυσαρεστημένο όταν τον γκράζει ο Σόιμπλε, γιατί και τα δύο παίζανε στη διάρκεια της υπουργικής του θητείας. Τώρα είναι κολλητός με τον Τζακαλώτο και χαράζουν μαζί την οικονομική. Δεν είναι αυτό το πράγμα που ζούμε οικονομική. Τέλος πάντων, αυτή την αλλοπρόσαλη πολιτική που στρέφεται πάλι κατά των φτωχότερων στρωμάτων, εκεί που δεν θα πάθαιναν τίποτα αυτά τα στρώματα. Στράφηκε ο κύριος Στουρνάρας και κατά του Βαρουφάκη, είπε εκεί τα διάφορα σε σχέση με το 15, το πρώτο εξάμηνο, άλλα αλλοπρόσαλα θέματα. Και θυμηθήκαμε τις παλιές, επίσης καλές στιγμές, το ψωμί και αλάτι που έχουν φάει και οι δύο. Ο Γιάννης Στουρνάρας, ο κεντρικός τραπεζίτης, με τον οποίο είδα κάτι ωραιότατες φωτογραφίες σας σήμερα, με φιλιά και αγκαλιές στο ΣΕΒ. Γιατί σας φαίνεται περίεργο αυτό? Γιατί ακούγαμε μέχρι προχθές περίπου ότι υπονομεύει τη διαπραγμάτευση ο Στουρνάρας και δεν μας βοηθάει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κλπ. Βοηθάει ή δεν βοηθάει? Με τον Γιάννη έχουμε μια μακρά και ιστορία. Και με αυτόν είστε αυτοκόλλητοι. Όχι, αυτοκόλλητοι δεν είμαστε. Αλλά με τον Γιάννη έχουμε μια πολύ μακρά ιστορία. Έχουμε δώσει κοινούς αγώνες στο Πανεπιστήμιο. Είμαστε φίλοι. Ξέρω ότι είστε έχουμε φίλοι πάει διακοπές μαζί. Έχουμε φάει ψωμί και αλάτι μαζί. Είμαστε φίλοι. Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάσια μάτια, μαύρα μαλλιά. Έχουμε φάει ψωμί και αλάτι μαζί. Είμαστε φίλοι. Κόκκινα χείλη, στόμα καυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό. Έχουμε φάει ψωμί και αλάτι μαζί. Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάσια μάτια, μαύρα μαλλιά. Κόκκινα χείλη, στόμα. Επιτέλους βρήκαμε αφορμή με το ψωμί και αλάτι του Βαρουφάκη να ακούσουμε ένα σύγχρονο πολιτικό τραγούδι, το κορμί και αλάτι της Μπέσης Αργυράκη. Εσείς που κάθεστε εκεί πέρα και μιλάτε, τι δουλειά κάνετε, δηλαδή, τι λες ας πούμε τώρα εκεί πέρα? Ψωλαυρώτης δηλώνω στην εφορία. Λοιπόν, τι δουλειά κάνετε? Ψωλαυρώτης σας λέω κύριε, με πτυχίο, δεν είναι έτσι? Ναι, κοροϊδεύετε τον κόσμο ας πούμε και με όλο μαλακίες και μαλακίες κάθε μέρα και τα ίδια και τα δηλαδή, ίδια. Δηλαδή άμα δεν πούμε και εμείς μαλακίες και δέκα δεν πρέπει κάποιος να κάνει μαλακίες? Γιατί μαλακίες να μένει σκέτη? Κάποιος δεν πρέπει να ασχοληθεί μαζί της? Μαλακίες όλος ο κόσμος, μαλακίες όλος. Βρίζετε νομίζω αγαπητέ, βρίζετε. Ναι, βρίζω και τι βγαίνετε εκεί πέρα. Γιατί βρίζετε, τι σας πείραξε, θέλω να ξέρω. Κάθε μέρα, δηλαδή, τι είσαι τώρα, ας πούμε εκεί. Μάγκας. Μάγκας είσαι. Ναι, ρε. Ναι, βγαίνεις εκεί πέρα, έχεις ένα μικρόφωνο, κλείσεις μαλακίες και... Μάγκας. Τραβάς κανένα ζόρι λίγο για να το. Γιατί δεν μ' αρέσει, πολύ χαλαρά το πάμε. Ήθελα να ανάξει, αν δεν ήσουν εκεί, τι θα έκανες και εσύ? Θα ήμουν κάπου αλλού, όπως ήμουνα. Πουθενά δεν θα ήσουν, φίλε, πουθενά δεν θα ήσουν. Ήμουνα κι αλλού πριν από εδώ, δεν είναι ότι δεν θα ήμουν. Και μετά θα είμαι αλλού. Θα είμαι όμως, μην ανησυχείς και εσύ θα είσαι ένας μαλακάς που θα παίρνει τηλέφωνο. Πάλι, ίδιος ρόλος. Ναι, ωραίος, μπράβο, φίλε μου. Πώς σου φάνηκε? Καλά, να σε καλά. Δεν θα ευχηθώ το ίδιο, λυπάμαι. Ναι, λυπάμαι κι εγώ, γεια. Άισεχτερ. Μπορώ να σε παίρνω τηλέφωνο που και που, να βρίζω, να ξεσπάω σε σένα για να μην κάνω κακό σε άλλον? Ναι, είναι αυτό που λέγεται το τραγούδι «Ξέσπασε μένα, ξέσπασε μένα». Άντε γαμ***σου λοιπόν. Επιτέλους, μια ευχή που μπορεί να πιάσει και τόπο. Να είσαι καλά. Δεν το παίρνω σαν βρισιά για να είμαστε αγαπημένοι. Σου είπα, ήταν μια ψυχοθεραπεία. Δεν έχω λεφτά για ψυχολόγο, τρώω γκάζι από όλους και θέλω να ξεδίνω. Θα κάνω την εκτόνωση εγώ επειδή βρήκε το τσάμπα. Α, εσύ χτύρι. Θα βρίζω κι εγώ, Θα βρίζω κι εγώ. Πάρω πότε θες. Τα ακούσα πινελίκια σου και σ' αρέσουνε, βλέπω. Θέλω, θες να μου ρίξεις και σε κανένα δυο? Βρίσε με, κυρά μου. Ρίξ τα καντήλια σου. Ένα κοπτοχέρι Σιριζέου έσβηξε το δατού που είχε χτυπήσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Λέγεται ότι το έσβησε στο ίδιο μαγαζί όπου ο Κασιδιέρης έσβησε τον Αγγιλωτό Σταυρό. Για διασταύρωσε το λιγάκι, ψάξε το λιγάκι. Καλά όλα, τα άλλα να τα ακούσω. Έσβησε ο Κασιδιέρης τον Αγγιλωτό Σταυρό να ζωγραφίσει από πάνω τι? Τη φάτσα του Χίτλερ κατευθείαν? Του βρήκε ξεπερασμένο τον Αγγιλωτό? Αλλά πάμε και